kasih sayang yang kini hanya tinggallah kenangan. Sedih hatiku teramat dalam setiap kali ku memandang rembulan, air mataku selalu setiap kali.